program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Nie za tydzień, ale trochę później dojdzie do rekonstrukcji rządu, zapowiada rzeczniczka PiSu. Zmiany instytucjonalne, w mniejszym stopniu zmiany personalne. O kontrowersyjnej wypowiedzi minister von der Leyen. Witold Waszczykowski będzie rozmawiać ze swym niemieckim odpowiednikiem. Wcześniej MON odrzucił tłumaczenia attaché wojskowego. W serwisie Trójki będą też wspomnienia. Rok temu zmarł legendarny kanadyjski piosenkarz i poeta Leonard Cohen. Mniej zmian personalnych, raczej instytucjonalna, cała rekonstrukcja rządu odłożona w czasie. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek ujawnia szczegóły wieczornego spotkania premier Beaty Szydło z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Jak mówiła w TVP Info, do rekonstrukcji rządu dojdzie później niż w połowie listopada. Pani premier przedstawiła głównie zmiany dotyczące struktury rządu, czyli zmiany instytucjonalne, w mniejszym stopniu zmiany personalne, a to dla nas oznacza jedno, że z całą pewnością tę rekonstrukcję trzeba przeprowadzić łącznie i będzie ona nieco odłożona w czasie. Terminu rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości jednak nie zna. Wcześniej rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił, że premier przedstawiła prezesowi PiS plan rekonstrukcji rządu, a zaproponowane zmiany są konsultowane. W Kaliszu późnym wieczorem ekshumowano szczątki jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej, Gabrieli Zych. Przy wejściu na cmentarz miejski przy Częstochowskiej, gdzie została pochowana stała policja i żandarmeria wojskowa. Trumna ze szczątkami ma trafić się prawdopodobnie do Lublina. Eksperci pobiorą próbki DNA, a szczątki zbadają patomorfolodzy. Ekshumacje ofiar katastrofy Tupolewa trwają od listopada ubiegłego roku. W dwóch przypadkach stwierdzono zamianę ciał. W kilku trumnach fragmenty różnych ciał były przemieszane. Dotyczy to także trumny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wizyta attaché obrony Niemiec w polskim MONie nie zamyka sprawy po wypowiedzi minister von der Leyen, mówił w Pulsie Trójki szef naszej dyplomacji Witold Waszczykowski. Oburzenie w Polsce wywołała wypowiedź minister, która w telewizyjnym talk show powiedziała, tu cytat, musimy wspierać ten zdrowy, demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce. Widziałem komentarze polityków niemieckich, na przykład z europosłów z CDU, którzy akurat sympatyzują z panią von der Leyen, którzy nie wspominają, że ona popełniła jakiś lapsus, czyli została źle zrozumiana, tylko w dalszym ciągu kontynuują jej myśl o tym, że ona powinna dyscyplinować rząd Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. To co by zamknęło tę sprawę? No ja myślę, że jednak wycofanie się polityków niemieckich z tego, że zaprzyjaźnione państwo będące sojusznikiem zarówno w Unii, jak i w NATO nie powinno być dyscyplinowane przez innych polityków niemieckich. W poniedziałek prawdopodobnie dojdzie do rozmowy szefów dyplomacji Polski i Niemiec, między innymi w tej sprawie. Nie chcemy robić jednak z tego wielkiej dyskusji politycznej, dodaje minister Waszczykowski. Niemiecki MON w komunikacie podkreśla wyjątkowe znaczenie partnerstwa z Polską. Rzecznik resortu Jens Flossdorf oświadczył, że Berlin jest zdziwiony reakcją Warszawy. A z kolei polskie Ministerstwo Obrony uważa, że jest niedopuszczalnym, iż minister państwa, członka NATO, a wzywa obywateli drugiego państwa do działań antyrządowych. Rok temu zmarł legendarny kanadyjski piosenkarz i poeta Leonard Cohen. W czasie kariery trwającej ponad pół wieku zyskał miliony fanów na całym świecie i wywarł ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów. Głębokim, niskim głosem śpiewał nastrojowe kompozycje utrzymane w refleksyjnym, melancholijnym klimacie. Wiele jego utworów weszło do kanonu współczesnej muzyki. Jednym z największych przebojów Cohena jest piosenka In My Secret Life, utwór, nad którym piosenkarz pracował ponad 10 lat. And I miss you so much. There's no one insane. And we're still making love in my secret life. W 2003 roku Cohen otrzymał najwyższe odznaczenie kanadyjskie przyznawane mu za wybitny wkład w rozwój kultury. W 2010 roku został laureatem Grammy za całokształt twórczości. Zmarł 7 listopada ubiegłego roku w Los Angeles. Miał 82 lata, został pochowany w Montrealu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na

i podnosi w górę siebie, szczurze plemię, szczurze plemię. Szczur utłoczył się w Wiednicach, niespokojne okolice, miasto gminie, miasto gminie, jak szczur jest szczur dla bycia. Ale dźwięk o poranku. Oddech szczura i ma nam na dobry początek dnia. 10 minut po 6. Dzień dobry Państwu mówimy. Odpowiadamy też na dzień dobry pani Marzenie, która już napisała pani Ewie. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Cieplutkie pozdrowienia od pani Julki. Nigdy nie zaszkodzą, a dziś wyjątkowo jakoś się przydały. Bardzo pani dziękuję za ten list.

And you're singing me songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? McDonald's, 20 i pół minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Wszyscy, którzy zaliczyli już silne przeziębienia, wysokie gorączki, bóle mięśni, a w rezultacie zwolnienia lekarskie, mogą być pewni, że to nie była grypa. We wszystkich 16 ośrodkach wojewódzkich w kraju, które badają wirusy, tego jednego wirusa grypy nie znaleziono u żadnego pacjenta. To nie jest grypa. Nie, zapalenie skrzelo płucne. I gdzie pani się tego nabawiła? Na cmentarzu byłam 28. Ten grad taki sypał. Wieczorem temperatura się pokazała. I jaka? Kaszel 39,4. Nie poszłam do lekarza. Wina moja. A zaszczepiła się pani? Nie, nie szczepię się. To jeszcze nie jest grypa. To są wirusy grypopodobne, które nie powodują w konsekwencji takich powikłań, jakie daje grypa. Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, profesor Lidia Prydak. To są zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Nikt w całym świecie nie bada wszystkich przypadków. Natomiast nie należy mylić przeziębienia z grypą, bo to są dwie różne choroby. Tak naprawdę wirus grypy jeszcze do nas nie dotarł. Tak twierdzi największy w Polsce autorytet, pani profesor Brydak. Więc na co teraz ludzie chorują? Infekcje wywołane wirusami innymi niż wirus grypy. Internista dr Hanna Białecka-Banaś. Bo prawdziwa grypa to jest długotrwająca gorączka, kaszel, objawia się to ogólnym rozbiciem i bardzo dużym osłabieniem. Zdarzają się i zapalenia płuc, zdarzają się zapalenia oskrzeli, infekcje górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy uczucie rozbicia, stan podgorączkowy, czasem i kaszel, ale prawdziwych infekcji grypowych w tym roku ja u siebie w pracy jeszcze nie obserwowałam. O czosnku, soku malinowym, o miodzie, cytrynie wiemy, ale mało się mówi o kwaszonkach, które podobno też wzmacniają nasz organizm. Szukamy sposobów, jak zapobiec grypie. Czy faktycznie kiszonki są tak zdrowe, że warto się nimi zajmować? Bardzo ważnym sprzymierzeńcem naszego zdrowia jest prawidłowa flora bakteryjna w jelitach. Profesor nauk farmaceutycznych Iwona Wawer. Przez lata korzystaliśmy z kiszonych ogórków, z kiszonego barszczu. Ale to takie nasze polskie obyczaje, wschodnie, zachód raczej nie, zachód Europy. Jak był klimat troszkę bardziej surowy niż na południu Europy, to trzeba było warzywa, owoce w jakiś sposób przechowywać. I stąd się wzięła wielka tradycja przygotowywania tych kiszonek na zimę. Musimy mieć świadomość, że w tym samym czasie krąży około 200 różnych wirusów oddechowych. Żeby mówić o grypie, musimy mieć grypę zidentyfikowaną. Pani profesor, ale czy te szczepienia, do których pani zachęca, w jakiś sposób również zabezpieczają przed tymi grypopodobnymi? Osoby, które się szczepią systematycznie przez wiele, wiele sezonów, mają odporność na wirusy grypopodobne. Ponieważ naukowcy głośno i wyraźnie mówią, że zdrowie zaczyna się w jelitach, przyszedł czas na to, aby nawoływać ludzi, jedzcie kiszonki. To naprawdę są bardzo cenne produkty. Czyli można powiedzieć, że to jest taki probiotyk naturalny. Sok z kiszonej kapusty, gdzie jest bardzo dużo witaminy C. Ja w ogóle jestem entuzjastką kiszonego soku z buraków, bo buraki działają bardzo dobrze na organizm. Mogłam wcześniej pójść do lekarza. Pewnie nie doprowadziłabym się do tego stanu. Czyli do zapalenia oskrzeli. Tak, tak. A dalsza droga to płuca. A to się wiąże z długim procesem leczenia. I trochę nastraszyła dzisiaj pani doktor. No. Kiszonki. Proszę pamiętać, kiszonki jako naturalny probiotyk wydają się dobrym i tanim rozwiązaniem w profilaktyce grypy. Oprócz właściwości zdrowotnych mają jeszcze jedną zaletę. Są niskokaloryczne. O czym przypominała także Ewa Dudzińska. Państwo korzystają z tych kiszonek? Go!

i ciągle chce mi się. Tak napisała pani Lita. 71335. I bardzo dobrze. Za 23 minuty siódma. No to jeszcze chwilę poświęcimy na kiszonkę. Ja w sprawie kiszonek chciałbym słówko powiedzieć, bo już od dawna kapusta ukiszona, cały garnek, ogórki ukiszone, szyneczki, kiełbaski, borszki powędzone, także zima nam nie groźna. Pozdrawiam przy okazji, jeżeli to będzie wymidawane moją żonę, bo razem ciężko się napracowaliśmy. Bo to jednak ciężka praca jest. Wcale rzecz nie jest tania, wiesz, ile trzeba wydać pieniędzy, żeby... Kupić słoik? Żeby takie kiszonki przygotować? No nie wiem, tak dokładnie liczbowo, proszę pana, cyfrowo to nie podam. Całe kiszonkowe. Pyszny żart. No. Panie Karolu. No to świetnie. W takim razie, bo skoro już tutaj o przygotowaniach do świąt, to też przygotowałem coś dla ciebie i dla państwa. W Rzeczpospolitej jest sondaż, ile Polacy chcą wydać na Boże Narodzenie. Nie możesz się uspokoić, a ty chcesz... No właśnie, tak to jest. No, powiedzieć coś, prawda, na poważnie to od razu. Ile Polacy chcą wydać na Boże Narodzenie? Takie było pytanie. Nie wiem, jaka jest ja wiem, jaka jest najwyżej punktowana odpowiedź. Nie, proszę pana, najwyżej punktowana odpowiedź jest... Trudno powiedzieć. To jest 27% Polaków. bardzo dobrze, że ma pan dobry humor. To ja pozwolę sobie w takim razie poratować troszkę. Do 400 zł wyda 23% Polaków. W przedział 400-700 zł 22% Polaków. Powyżej 700 do 1000 17% Polaków. A 11% Polaków planuje na bogato ponad 1000 zł wydać na Boże Narodzenie. Dziś ten sondaż, dziś w Rzeczpospolitej. A skąd wezmą pieniądze na ten cel? Bo to jest... To jest trudno powiedzieć. No właśnie, nie. Najwyżej punktowana odpowiedź, proszę pana, 75% bieżące dochody. Jednak. Tak, czyli znaczy, że się poprawiło, chociaż powiedzmy sobie, może nie jest gorzej, o tak. Oszczędności to 40%, a potem to już są takie drobinki, 3%, 2%, 2%, no na przykład pieniądze z 500+, też zostały wymienione, pożyczka od rodziny i pożyczka w banku czy instytucji finansowej. Ciekawe rzeczy, proszę pana, dzisiaj w gazecie święta idą. Tak przyszło mi do głowy, a propos, gdyby ktoś zarejestrował partię pod tytułem Trudno Powiedzieć, to w sondażach... Nie, ale widzę, że pan tak, również... Karol 2. Tak, zasunął. Bardzo się cieszę. Humor się trochę poprawił. No to jeszcze powiem tak, że Rzeczpospolita na pierwszej stronie prezentuje znane postaci, niekoniecznie w dobrym świetle. Znaczy, oświetlone zdjęcia są znakomicie, ale... Bo i tutaj Wilbur Ross, sekretarz stanu USA, i królowa Elżbieta II, i Bono. Co ich łączy? Oczywiście Paradise Papers. Ciemna strona liderów świata. Dziś nie tylko w Rzeczpospolitej, w Gazecie Wyborczej również Amerykanie w Paradise Papers. Tu wielu współpracowników prezydenta USA Donalda Trumpa wymienionych, a niżej tekst, jak dochody królowej Elżbiety II wylądowały w rajach podatkowych. Można to przeczytać. Niemcy czczą Polaków, to pierwsza strona gazety. O ten pomnik w Berlinie upominaliśmy się od kilkunastu lat. W miejscu, gdzie Ribbentrop witał odwiedzającego Berlin Mołotowa, Niemcy chcą postawić pomnik Polakom zamordowanym podczas II wojny światowej. No, petycja i pomysł ma już wielu zwolenników, bo przybywają nowi, ale hola. Niemiecki dyplomata, z którym rozmawiała Wyborcza, twierdzi, że duże wyzwanie to jest. Przygotowywanie projektu i uzgadnianie go z władzami Berlina będzie trwało latami. Od apelu do odsłonięcia pomnika pomordowanych Żydów minęło ponad 15 lat, ale się udało, podkreślę. To dziś w Gazecie Wyborczej. Gazeta Prawna, Dziennik. Tutaj Marek Belka na stronie pierwszej mówi: zamknijmy oczy i wskoczmy do basenu. Jakiego basenu? Do basenu z euro. Polska powinna niezwłocznie zadeklarować swój zamiar. To wywołałoby, mówi dalej, poważne zastanowienie się w Czechach, które po wejściu przez nas do strefy euro musiałyby pewnie zrobić to samo. Także Viktor Orban, któremu się wydaje, że już nami manipuluje, zostałby postawiony pod ścianą. To my bylibyśmy jego promotorem na forum Unii Europejskiej, mówi Marek Belka. I dziś te słowa na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. A poza tym o tym, że już niemal 30 tysięcy osób w wieku powyżej 65 lat padło w tym roku ofiarą przestępców. Na szczęście śledczy łapią ich coraz częściej. O tym, że resort sprawiedliwości... Przestępców. O tym, że resort sprawiedliwości chce dokręcić śrubę złodziejom, to znaczy obniża próg cenowy wartości towaru ukradzionej w sklepie. Poza tym nowe przepisy mają wprowadzić coś takiego, że kwota nie będzie rosła co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Po trzecie, dane o kradzieżach będących wykroczeniami będą trafiać do policyjnego systemu i tam będzie taka kumulacja, to znaczy będzie się sumować te drobne kradzieże, jeśli ktoś sobie z tego uczynił dochód i to już wtedy nie będzie takie proste się wywinąć. Takie plany snują w resorcie sprawiedliwości. Ziobro dokręci śrubę złodziejom, pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze a propos handlu, niedziel nie odpuścimy, mówi szef Solidarności Piotr Duda w naszym dzienniku, a w Gazecie Polskiej Nowa Twarz PO. Generał Marian Janicki, były szef BOR-u, skompromitowany katastrofą smoleńską, szef służby specjalnej, który dał się nagrać kelnerom w restauracji Sowa i Przyjaciele. Wreszcie człowiek, który ma wkrótce stanąć przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold, zasilił szeregi Platformy Obywatelskiej, pisze Gazeta Polska codziennie na swojej stronie pierwszej. Sąd przybliżył firmom miliardy. O co chodzi? Puls Biznesu pisze, że czas wyciągnąć z szuflady mającą 5 metrów długości listę roszczeń budowniczych dróg na Euro 2012 i zacząć płacić. Takie to dziś wieści gospodarcze. To dziś w Pulsie Biznesu. Tabloidy zgodnie, choć nie jest to temat numer jeden, ale publikują powrót prezesa do pracy. Prezes wrócił do pracy po chorobie. Są nawet zdjęcia. Beata Szydło też tutaj już na Nowogrodzką zmierza. O 11.25 rzucił się w wir pracy. Dokładnie podliczył to Dziennik Fakt dzisiaj. A przegląd sportowy dziś z Adamem Nawałką na stronie pierwszej jako wielkim eksperymentatorem. Eksperyment Nawałki. Właściwie trener w laboratorium, można powiedzieć. A piłka nożna? Zdjęcie, które pojawiało się już w memach kiedyś. Tak, oczywiście. A piłka nożna przypomina, że to będzie pożegnalny mecz Artura Boruca. Pożegnanie idola. To tyle. no i ważnej postaci w reprezentacji przez wiele, wiele lat. I bardzo fajnie, że udało się zorganizować coś, żeby uczcić to odejście ważnego zawodnika. Bardzo fajnie. Tak to wyglądają dzisiaj pierwsze strony. Myślę, że zaskoczeń nie ma, ale trochę ciekawych rzeczy się znalazło. Dziękujemy, Krystian Hanke. Kult jest za 9 minut 7. Urywki z kalendarza. Jak zwykle we wtorek Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Nie, proszę państwa, niczego nie pomyliłem, nie ma obsuwy, kalendarz mam przed nosem i wszystko się zgadza. Dokładnie dzisiaj, 7 listopada, mamy 100. rocznicę wybuchu rewolucji październikowej. Ten październik w listopadzie już zwiastował, że po tym wydarzeniu będzie dziwnie. Niby wiadomo, że życie jest dziwne, ech, ale żeby aż tak? Krążownik Aurora wypalił ponoć ślepakiem, a i tak miało to wiadome skutki. Usiadł czarny kruk na dachach Petersburga, a ślepe ptaki poleciały za horyzont. W innej rewolucji, bo tej francuskiej, swoje korzenie ma obchodzony dziś Dzień Feministek. Trochę nie wiem, czego życzyć. Mina na minie. Przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz równouprawnienia. Jak wzniosę hasło, że mężczyźni też mogą ubijać kotlety, no to oberwę za stereotyp kobiety przy garach, a od kolegów za zakłamywanie dziejów, bo oni od lat tłuką co niedziela. A ja tylko chciałem niezgrabnie prześlizgnąć się do przypadającego dziś dnia kotleta schabowego i tak mi się jakoś ideologicznie opanierował. A przecież wiadomo, że kobiety są fantastyczne, co oczywiste jest zwłaszcza dzisiaj, w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie i dokładnie w 106. przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. I należy panią Marię dziś fetować jak kraj długi i szeroki. Obchody na pewno odbędą się też na przykład w drugim liceum ogólnokształcącym w Sanoku, którego dwukrotna polska noblistka jest patronką i słusznie, bowiem szkoła wychowała wielu wybitnych absolwentów, działaczy, poetów, dziennikarzy i satyryków, także w jednej osobie. No i na koniec, jako przykładny obywatel podkarpackiego, wykorzystując okazję, przypomnę, że Sanok jest wspaniałą bramą do krainy, w której na mieszkańca przypada samej ziemi 6 hektarów, to na węgla niedźwiedź i 2/3 księdza. Tak więc gorąco, gorąco zapraszam. Bardzo, bardzo i gorąco, gorąco panu dziękujemy. Łukasz Błąd, pozdrawiamy i do usłyszenia za tydzień. Za 7 minut będzie 7. Somebody's been digging around in my